небяспечна, гэта тое, што кіраўніцтва, якое даручае супрацоўнікам міліцыі здаваць сведчанне і лжывая, это калецтва гэтых супрацоўнікаў. І калі яны бачаць, што неправда, хлусня сёння можа спрыяць на вырашэнне справы па заданню начальства, то заўтра яны могуць гэта рабіць і без задання. Тут слушна адзначаныя моманты двудушша. Вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі шчыра працуюць на сваіх месцах і выконуюць свае абавязкі, але ў той жа час яны сведама разбэшваюцца ўладай вось дачай такіх ілжывых паказанняў. І сама сістэма такого злачыннага разбэшчання, яна больш шырокая. Это датычыцца і суддзяў Міністэрства ўнутраных справ. На сённяшні дзень з'яўляецца рэпрэсіўная сістэма, якая шмат у чым накіравана на падаўленне вось грамадзянскіх правоў і свабодаў у нашым грамадзе. Выслухалі экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі паскардзілася ОАН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле прадстаўніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэмера, беларускія ўлады былі гатовыя абвясціць пасла ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт персонай нон-грата. Суд Маскоўскага раёну Менску пакінуў без зменаў меру стрымання ў следчым ізалятары для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яму пагражае 6 гадоў зняволення. Моладзь БНФ заклікае грамадскасць выказаць падтрымку Аляксандру Казуліну і ўсім палітвязням і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 16 сакавіка ў Дзень салідарнасці. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў і журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Ну а зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Рудня Талачынскага раёну. Сапраўдная пастаянна існуючая бяда для ўсіх рудняўцаў — дрэнная якасць пітной вады і нават яе адсутнасць увесну. Нету воды. Выкопали свою крынічку из колодзеж. Ну, мутна вода. Два дні пастаіць вядро і на цэлы палец делаць асадку. Когда приходит весна, с водой у нас проблемы. Едем за 2 километра, бетоны. Речка, колодец мой затапливает. Покуда спадет, тогда почистим опять дорогу. Гэта сястра і брат пазнякі, 80-гадовы Валянціна Мацвеевна ды Фома Мацвеевіч. Хоць падобнае паўтарыць мог бы тут кожны, бо праблема з векавой барадой. У наваколлі са шматлікіх дрыгвяных азёру спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду, адсюль між іншымі назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушывалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць з мутным прысмакам. У нас плохая жизнь, понимаете? Работать нигде, устроиться нельзя. Мой сын бы не пошел работать. По специальности я нема, не надо. Сыны моих не опьюшки. Были бы деньги, знакомства, то ты на работу устроишься. Городина своя ж бульбочка. Да, да, так и живем. Мне пенсия мала, 165 тысяч. Детей глядела, не работала. Свойки заработок в колхозе был. У Валянціны Пазняк трое сынов. На падворку галубятні, дзе дагэтуль выводзяцца рэдкія віды птушак. Было 40 вулляў з меданоснымі пчоламі, што прыносілі да тоны мёду на год. Два сыны з'ехалі, малодшы Александр сантэхнік па спецыяльнасці нават не выйшаў на размову, а саромецца, што беспрацоўны. А колькасць вулляў пазнякі ўжо скарацілі ўдвая. Да и наогул думаюць адмовіцца той творчасці мёду. Мёд продавали те годы. Труд не оправдывается. Вы знаете, сколько теперь что стоит пчелам, как стоит, не стирай блошек, химикаты? 18 тысяч, 5 палочек. А машина, которую закладывают рамки. А сколько у вас литр меда? 9-8. В этом году совсем меда почти не было. А расход пошел на пчелы медоносные. Поэтому, как-то жалко, сеяли мы рапс. Для игр? Да. Довели у лады народ? Довели. После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся. Васьмідзесяцігадовы гаспадар Сасноўскага я сустрэў вандруючы па вёсцы. Той ж кандыбаў асцярожнымі крокамі, трымаючыся за паркан, ішоў да суседкі тэлефанаваць у раён. Яго на тэлефон ужо некалькі тыдняў як не працаваў. У Талучына. Чаго званіў? Сяўня. А ці прыедуць, не чорт іх знайдзе. Сяджу адзін, як у КПЗ, у якім. Ўсё время тут жыву. Чаму вот всё рассыпалася? А якая тут праца? Дапамагаю Мікалаю Тимафеевичу дайсці да аднагодкі, таксама 80-гадовай спадарані Марусевіч. Цётка Юдакія тут жа завохкала. Цяпер во адны калекі. Дабрацца ў бальніцу і то нема на чым. Калі тая скорая помаш прыйдзе, лаўка праходзіць нам. Толька што мы стаім, мёрзнем, хоць бы грыбок які паставілі. Вы жывеце самі па сабе. Сама хазяйка, а якую мне тут уладу? Калі надо, што ўсі савет, пайдём, брыкет прывязуць. Пасу размоўніц, як і па ўсім руднеўцам, моцна ударыла адмена льготу. У мяне быў мужык, інвалід вайны, памёр ён. Нешчасную капейку за свет, за телефон. Чё падмянілі? Праехаць была палавінная, ішлі ў Воршу ездзіць, што-небудзь там купіць. Пенсія колькі ў вас? Ай, калхозная пенсія, 300 не бываюць. А вы раней Лукашэнка верылі? Што яму верыць? Ці ўвідзіш яго, ці пагаворыш, адмяніў усё нам. Будзем гараваць. Даже не знаю, ці праўда, гарбавыя адмяніў. Ішлі памрэш раньше, пенсіянеры грошы плацілі, яго закон, яго права адмяняць. Это ж начальнік. Што будзе? Нікога не будзе. Па аднаму будзем паміраць з галушчу гэта. Пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Рудня Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. У сямейства Жураўскіх быў іншы настрой. Балазе дзень залатога вяселля. І хоць тры сыны настаўнікі і дачка меліся прыехаць толькі на выхадныя, настрой панаваў святочны. Гаспадара 71-гадовага Владзіміра Фядотавіча, былога трактарыста ды цяперашняга вясковага старэйшыну, сустрэў на выхадзе з уласнай лазні. Жонка Ларыса Прохаровна, былая паштарка, завіхалася ля печ. На стале купа газету. Перабіраем іх разам з гаспадарамі. 10 экземпляров мы выписываем. Больше, чем кто. На то, как все знали. Только в добром сенсе про мужика говорить. Народное слово, областная газета, частный детектив, секретные материалы. А я выписываю господыни, Афродита, домашняя газета. Все любим читать. Телевизор живу. 6 каналов. Ну. Я чудес глядим. А Рудня, житё, улицу ду, перетворилось. Про Рудни хорошее житё. А вот лавка проходит 2 раза в неделю. За 3 километра ходить не надо. А кроме коня, держим 5 поросят, 5 свиней. Корова была, дети помогают. Козочку купили. 10 годов стоим на телефоне, нема телефона. Дети купили мобильник. Заболел дед в начале января. 40 температура. 40 звонила моя родственница. Это Лачин. А этот Лачин до разрешения Коханова. А этот Коханов приехал за мной. Чего себе доброе житье? Пенсии сколько у вас? 230. 330. Владимир Федорович, а кто вас призначил старейшиной? Сельсовет. Мария Владимировна Чечеткина. Поеду мне 30 рублей. Песок привозит, чиняет дорогу. 2 машины привезли, я одну тачку и я там же снесу. Пусть никого нема. Выпиваем за свято по келиху хатнего вина. Господару тягни в успомины. Когда вы владелец Беларуси? В 44-м году. Да. У Рудни было 8-10 человек. Только один батька просто это замечал, то умерший от рана. Остальные вообще ни звуку, ни духу. Юноши, которые 16-17 годов, тоже собрали туда. В нем было красно от рыбей, когда делали эту переправу. Ну, по 10 человек в могилу. С Гаспадарства Жураўскіх, безумоўна, самае дзейснае ў Рудні. Робяць, што могуць для сябе ды іншых. У прыватнасці, гаспадар сам пабудаваў калодзеж. Не дачакаўся дапамогі ад уладаў. 12 калек. 10 метров. Так, уходил в совет. Будем делать. Решил делать сам. Так что ты сказал, часть колхоз заплатит, часть совет. И вынику. Ничего никто не платил. Нема средства. У нас один-единственный стол. Хоть бы зимой был на нашей улице праздник. Я летом обратилась к Чачоткин. Она мне ответила, в связи с экономией электроэнергии освещение выключается. Приехали по осени электрики, что-то не контачит. В декабре написала еще, мы ваше заявление послали о энергосбыту. На этом конец. Ну а что с Рудней, по-вашему, будет? Мы не знаем, как будем жить. День, два, или год, или дети. Не придут наши дети, хоть четверо дети сюда. Человеки 3-4 будут дачники. Ну, на летнее время приезжают. А то начинают кто-то грабить. А кто грабит, черт его знает. Одно единственное хорошо, что у нас железная дорога тут близко. Мінай Лявонавіч Карніенка выкупіў тут дом пад лецішчам. У той дзень перавозіў лазню з падворшы. Сам жыве ў Талычыне, дзе ўзначальвае Савет народнага клубу ды хору «Ветэран», што аб'ядноўвае 30 чалавек. У 44-м быў паранены сябра апазыцыйнай ПКБ. Яму ж належыць вызначэннем уладна-паслухмяны талачынец, эсэнс якога ён у часе знаёмства патлумачыў мне яшчэ 3 гады таму. Гэты кансерватызм ветэранскі, пенсіянерскі, ён і з тым звязаны, што каторыя і менш атрымоўвалі. А чым пенсія, да? І таму яны звязваюць это менавіта з асобай Лукашэнкі. Да, быў жа перыяд якраз перад Лукашэнкам, калі пенсіі затрымоўвалі надоўгі. Яны вельмі-вельмі застолбілі ўсе ў сябе, і Лукашэнка прыйшоў через полгода пачалі пенсію плаціць рэгулярна і даюць яе. Ну, а то, што пенсія не ўсім жа дазваляе і жыць у аднах, людзі ў нас прывыклі эканоміць усё жыццё сваё. Выбор Рудні для будаўніцтва лецішча меў і палітычны падтэкст. Таму я запытаўся ў спадара Мінаем. Мінай Лявонавіч, цяпер ужо пра гэта можна гаварыць, калі партыя камуністаў беларуская ізноў легалізаваная, але я чуў, што ваша лецішча магло стаць нелегальнай базай і месцам сходаў. Я выбраў вёску, каб яна была бліжэй чыгункі і пасярэдзіне паміж Воршай, калочаным на роўнай адлегласці. Я ўжо з партыі з гэтай памру, для маіх паплечнікаў я зраблю ўсё, нават і тое, што можа мне будзе і зусім зручна. Гаспадар Карніенка запланаваў для сябе ажыццявіць у Рудні канкрэтныя жыццёвыя мэты. Все скажуць, што делаюць у гэтай вёсцы добрая пенсія і кватэра ў горадзе, але нешта хочацца зрабіць і нешта, каб асталось. О, зараз першую жонку пахараніў, другую схаваў. Ну, зараз добрая жанчына, ну, маладзей мяне гадоў на 16. А можа, я яе вазьму да падарую, так што збудаваў. А карані мае ў вёсцы. Радзіўся, жыў да 20 гадоў. Потым усё жыццё ў правінцыі працаваў. А тут асталіся сады, многа дзярэў, шабачей, лён, ясень, ліпа, дубы растуць, атрымаўся дзікі парк. Яго я думаю акультурым, цяжынкі дарожкі, абрэзаць, прарадзіць. А вусел якраз з маёй хаткай кожны год жывуць, выводзяцца. Жыццё працягваецца? Абавязкова. У вёсцы Рудня Талачынскага раёну пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Міхась Скобла, вядучы перадачы «Дом літаратара», пра тэмы чарговага суботняга выпуску. У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэ «За дальнім прычалам». Дом літаратара на нашых хвалях заўтра ў суботу.